wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, dzień dobry. To pora na Trójkę. Na zegarze minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zarzutów jest 8, w tym naruszenie konstytucji. Wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP ma trafić do Sejmu. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Mowa o cenach paliw. Jeśli na święta ktoś wyjeżdża autem, lepiej nie czekać z tankowaniem. Przed polskimi piłkarzami mecz, którego stawką jest awans na Euro. Wieczorem zagrają z Walią. Musi być na pewno wielkie zaangażowanie, musi być też spokój, byśmy ten mecz wygrali. Jest wymagana liczba podpisów pod wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Ma być złożone w południe w Sejmie. Lista zarzutów wobec Adama Glapińskiego jest długa, mówi wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Pomylił się o 26 miliardów złotych w ciągu kilku miesięcy, bo jeszcze w październiku mówił, że będzie miał 6 miliardów zysku, a okazuje się, że będzie miał 20 miliardów straty. No to jest rzecz kompromitująca dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Według Prawa i Sprawiedliwości wniosek jest elementem planu wprowadzenia w Polsce waluty euro, tak uważa Jan Dziedziczak. Prezes Glapiński stoi na straży polskiej złotówki bez wymiany profesora Glapińskiego jako prezesa NBP. W Platformie nie uda się wprowadzić euro, a to ma za zadanie od Niemców zrobić. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że napisze list do premiera Donalda Tuska, aby zakończyć narastający spór, który, jak ocenił, szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Ambasador Rosji nie stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w związku z niedzielnym incydentem z rakietą. Nota dyplomatyczna MSZ z żądaniem wyjaśnienia sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji inną drogą. Poinformował rzecznik ministerstwa Paweł Broński. Rosyjska rakieta wleciała na krótko nad polskie terytorium w niedzielę rano. Była obserwowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa trafiło do ministra sprawiedliwości. Złożyło je Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że zawiadomienie dotyczy 20 byłych i obecnych członków Neo-KRS, którzy zdaniem sędziów podszywają się pod legalny organ. To zawiadomienie idzie w takim kierunku, że osoby, które w takiej Krajowej Radzie Sądownictwa w tym jej kształcie zasiadają, tak naprawdę łamią konstytucję. Zdaniem autorów zawiadomienia członkowie Neo-KRS mogli dopuścić się przestępstwa urzędniczego. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. Rezolucję poparło 14 członków Rady. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution... Amerykańska zmiana tonu w stosunku do blisko wschodniego sojusznika była widoczna już w piątek, kiedy Stany Zjednoczone przedstawiły rezolucję uznającą imperatyw natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni. Projekt został jednak zablokowany przez Rosję i Chiny, które wraz z państwami arabskimi skrytykowały jego autorów za brak wyraźnego żądania od Izraela zaprzestania zbrojnej kampanii w Gazie. Jak podają źródła dyplomatyczne, rezolucja jest dziełem niestałych członków Rady, którzy w weekend negocjowali ze Stanami Zjednoczonymi, aby uniknąć kolejnego weta. Waszyngton wielokrotnie blokował uchwały o zawieszeniu broni, próbując znaleźć granicę między pomocą wojskową dla Izraela a wyrażaniem frustracji wobec przywódcy tego kraju Benjamina Netanyahu. Ma to związek z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych wśród cywilów w Strefie Gazy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Przed świętami możliwe są dalsze podwyżki cen paliw. Dotyczy to benzyny i oleju napędowego. Taniej będzie jedynie w przypadku autogazu, zwraca uwagę analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki. Spodziewać się można niestety zmian zwyżkowych dla wszystkich paliw oprócz autogazu. Dla benzyny te zmiany mogą być nieco większe niż dla diesla, kilkugroszowe. Myślę, że do 6,50 średnio możemy dojść w najbliższych kilku dniach. Jeśli chodzi o diesla, tutaj 2-3 groszowe podwyżki w rejon 6,70 zł, może 72 za litr. To średnio ogólnopolska gdzieś w tych granicach by się plasowała. Ekspert prognozuje, że cena autogazu, który obecnie kosztuje na stacjach średnio 2,89 zł, może spaść o 3-4 grosze za litr. To ostatni etap na drodze do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Polscy piłkarze o 20:45 w stolicy Walii Cardiff zmierzą się z Walijczykami. przed polskimi piłkarzami ostatnia przeszkoda. Mecz z Walijczykami, który, jak mówi selekcjoner biało-czerwonych Michał Probierz, trzeba wygrać i on i jego zawodnicy wiedzą, jak to zrobić. Dla nas najważniejsze będzie to, żebyśmy narzucili swój styl grania i żebyśmy dominowali w tym spotkaniu i żebyśmy od samego początku fizycznie wytrzymali, bo to wiadomo, że jest tutaj zawsze dużo walki i odpowiednio mentalnie, bo to będzie też bardzo ważne, że po prostu przyjechaliśmy tutaj wygrać ten baraż. Obrońca Jan Bednarek zapewnia, że wraz z kolegami odczuwa presję i wielkie emocje, ale nie wezmą one góry nad taktyką i wolą zwycięstwa. Wiemy, jak dużo dla nas to znaczy, dla kibiców, dla naszego całego narodu, ale musimy podejść do tego meczu rozsądnie, musimy realizować założenia taktyczne. Emocje muszą być, musi być na pewno wielkie zaangażowanie, musi być też spokój, byśmy ten mecz wygrali. Zwycięstwo pozwoli nam zagrać na Euro. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad morzem, około 11 w centrum i w rejonach podgórskich, do 15 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Ponad 60% Polaków ma nadwagę, a 20% już otyłość. Jeszcze 2 dekady temu te proporcje były zupełnie inne. Mimo coraz większej wiedzy na temat odżywiania, mierzymy się z problemem nadmiernej masy ciała. Także dzieci w coraz większym stopniu dotyka problem otyłości. Za chwilę w studiu pojawi się ekspertka, dietetyczka Żaneta Rybak. 7 minut po godzinie 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. studiu dietetyczka, diet coach Żaneta Rybak. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Witamy w trójce, przepraszam, bo już tutaj się skupiłem na kolejnym punkcie, czyli głosie naszej słuchaczki. Niestety, jeżeli sobie nie odmówimy, to będziemy tyć. Zawsze można zjeść więcej. Zawsze można zjeść jeszcze jedno jajko, jeszcze jedną kanapkę, jeszcze jedną czekoladkę. Trzeba sobie troszeczkę odmawiać. To jest choroba cywilizacyjna. Obserwuję ludzi otyłych. Najlepsza dieta to jest stare MŻ. Mniej żreć. No, co pani na to? Poniekąd się zgodzę oczywiście, bo dietetyka to jest czysta matematyka, więc jeżeli sobie dostarczymy za dużo kalorii niż spożytkujemy, no to oczywiście odłoży się to w postaci nadmiaru kilogramów, nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale też jest druga strona medalu, a mianowicie to, co jemy tak naprawdę, bo ważne jest to, żeby w tych kaloriach, które sobie dostarczamy, dostarczać sobie odpowiednią wartość odżywczą, odpowiednią jakość białka, tłuszczu, węglowodanów, ale też witaminy i składniki mineralne. Na tym tak naprawdę polega klucz sukcesu właściwego, zdrowego, zbilansowanego odżywiania, takiego, które pozwoli zachować dobrą kondycję, tą zdrowotną kondycję przede wszystkim, ale tę fizyczną oczywiście też. No i oczywiście nie odłoży się w postaci tkanki tłuszczowej. Ponad 30% Polaków uważa otyłość za oznakę słabości. Jak pani na to patrzy? Jak to skomentować? Ja bym tego nie traktowała w kategoriach słabości, tylko tak jak już nawet to WHO określiło, jako chorobę cywilizacyjną, która jest powszechna i której pokłosiem niestety są też inne choroby z zakresu chorób zespołu metabolicznego, takie jak chociażby cukrzyca, nadciśnienie, problemy z układem sercowo-naczyniowym itp. itd. W związku z czym no tutaj ważne jest to przede wszystkim, żeby podchodzić do otyłości, do nadwagi, nie do jako słabości, tylko do czegoś, co jest takim zdrowotnym problemem, ma taki wymiar problemu zdrowotnego i należy się tym zająć całościowo, kompleksowo przede wszystkim. Nie należy podchodzić do tego jako czegoś na chwilę, tylko jest to proces zmiany nawyków żywieniowych. No właśnie, czy my nie upraszczamy nadmiernie tego problemu? Jesz za dużo, to masz więcej kilogramów, możesz popaść w otyłość, nie ruszasz się, ale mam wrażenie, że problem jest głębiej gdzieś tam zakorzeniony, bo wszystko zaczyna się w dzieciństwie, od tego, jak kształtowane są nasze nawyki, przez rodziców bardzo często, którzy być może w ogóle nie mają wiedzy na temat, jak powinniśmy zdrowo się odżywiać. Tak, absolutnie. Jest to problem bardziej złożony i oczywiście podłoże tego problemu często sięga lat dzieciństwa, dojrzewania, dorastania, gdzie tak naprawdę wtedy to właśnie kształtuje się ilość komórek tłuszczowych, które są później już utrzymywane w takiej ilości, mogą się tylko zwiększać bądź też pomniejszać w tym późniejszym wieku dorosłym. I ta podstawa to jest właśnie edukacja żywieniowa w tych najmłodszych latach dzieciństwa czy dojrzewania. Jest to coraz bardziej też powszechne, różne programy edukacyjne tak naprawdę obecne. Czyli są. Tak naprawdę co rodzice powinni być szkoleni, jak odżywiać swoje dzieci. My podobno jako gatunek, jako ludzie, jako ssaki bardzo lubimy ten słodki smak. No i trudno dziecku odmówić słodyczy. Oczywiście, ale tu nie chodzi o to, żeby odmawiać tego smaku słodkiego, tylko żeby nie było przesytu tego smaku słodkiego. Tak, ale słodkiego. Żeby też chodzi o to, żeby uczyć się innych smaków, które są być może bardziej kłopotliwe. Jak gorzki, nie wiem, gotujemy brokuły, brukselkę, może to już jest druga skrajność, ale jednak powinniśmy wplatać pewne, no zwłaszcza warzywa, pewne produkty do diety małego człowieka. Absolutnie tak. Na pewno ważne jest to, żeby to zróżnicowanie smaków na kubkach smakowych było różne, więc nie tylko smak słodki, ale wszystkie smaki, których potrzebujemy, czyli gorzki, słony, kwaśny, więc to jest na pewno bardzo ważne. Aczkolwiek ten smak słodki jest najbardziej przyswajalny dla tego młodego człowieka, więc tutaj też nie chodzi o to, żeby całkowicie odbierać ten smak słodki, ale właśnie żeby go odpowiednio dozować i też alternatywy produktów takich niezdrowych, a słodkich są bardzo fajnym rozwiązaniem. Ale tutaj też jest kolejna pułapka, bo bardzo często właśnie słodycze albo niektórzy rodzice w ramach nagrody właśnie, nagrody, to jest słowo klucz, zabierają swoje dzieci do takiego, do restauracji z fast foodami. Nie wiem, jest niedziela, albo dostałeś dobrą ocenę, no to proszę bardzo, jakbyś chciała ten dzień spędzić, może jakaś nagroda, no i tutaj pada propozycja, no i my oczywiście nie odmawiamy, tylko zabieramy dziecko, być może. No i tutaj to już może się też zakodować w głowie, że to jest nagroda, że to jest coś fajnego i to zostanie z nami na całe życie. Tak, absolutnie. No niestety, ale utarło się to i uciera się niestety całkowicie niepotrzebnie takie przekonanie, że jeżeli mamy coś, czcimy albo właśnie dajemy sobie jakąś, sobie bądź dzieciom jakąś nagrodę, no to właśnie w postaci jakiegoś wyjścia i to często wyjścia do niezdrowej fast foodowni. Ale te miejsca też przyciągają, bo tam są zjeżdżalnie, bo tam jest jakiś plac zabaw. One zwracają uwagę dzieci. Tak, oczywiście, że tak, ale też na pewno coraz więcej jest miejsc, które też przyciągają i są bardzo atrakcyjne. Można więcej zrobić, jeżeli chodzi o takie kwestie na przykład aktywności fizycznej i to właśnie na takie miejsce warto postawić, a nie na takie miejsce, gdzie mamy żywność, która nie do końca nam służy. W związku z czym gdzieś tam warto na pewno rozważyć to, jaka to ma być forma nagrody i ta nagroda w postaci wyjścia na jakiś park na przykład rozrywki albo park wodny jest dużo fajniejszą nagrodą, zdrowszą nagrodą, aniżeli wyjście do jakiejś restauracji, zwłaszcza takiej restauracji, gdzie można nie można zjeść nic wartościowego. Poza tym też głowie rodziców powinno być takie przekonanie, że ja wcale tego dziecka nie nagrodzę wyjściem do tej restauracji z niezdrowym jedzeniem. Ale też panuje takie przekonanie, a raz to nic się nie stanie. No ale to raz się powtarza i to raz staje się później niestety takim niefajnym nawykiem, który później jest przekazywany bardzo często też z pokolenia na pokolenie, jeżeli tak mogę w ogóle powiedzieć, bo te dzieci później jak otrzymają te wzorce, to przekazują je swoim dzieciom i gdzieś tam niestety, ale to co pan wcześniej wspominał, ten taki nawyk chodzenia do restauracji w ramach nagrody jest powielane, a to wcale nie jest dobre rozwiązanie. Dietetyczka Żaneta Rybak jest naszym gościem. Forever where the red Rozmawiamy o problemie otyłości wśród Polaków, ale także o pewnym stygmacie i o postrzeganiu osób z nadmiarem, z nadmierną masą ciała. Dietetyczka Żaneta Rybak jest naszym gościem. 2 2 i 7 3. Pani dietetyk podsumowała tą sprawę na samym początku, że dietetyka to czysta matematyka, że mamy w naszym kraju coraz więcej ludzi z tak zwaną dyskalkulią. Odpowiedź jest jasna. Tak naprawdę, czy naprawdę nikt nie widzi zależności między fast foodami i krajami różnego rodzaju, gdzie te fast foody są bardzo popularne? No właśnie, pani dietetyk, z jednej strony można tak pomyśleć, że za tym wszystkim stoi chłodna matematyka, ale z drugiej strony, kiedy rozmawiamy w ogóle o jedzeniu, o tym, jak się odżywiamy, no to tutaj w grę wchodzą także emocje. Trudno mieć taki chłodny osąd, że w zasadzie to, co jem, powinno mnie tylko odżywić i być pozbawione przyjemności. Jednak ten element przyjemności, on się troszeczkę rozrósł. Pytanie, dlaczego i co za tym stoi? Może lobby spożywcze, przepraszam, tutaj taka sugestia. No oczywiście, mamy taką tendencję do tego, żeby celebrować miłe chwile jedzeniem. Niekoniecznie wyjściami do różnych restauracji czy fast foodowni, ale bardzo często też po prostu przygotowujemy jakieś posiłki w domu. No i też istotne jest to, żeby sprawdzać, zwracać uwagę na to, co wrzucamy do tego naszego garnka, bo jednak jedno to jest to, żeby to jedzenie dawało nam przyjemność i to jest oczywiście bezapelacyjne i warto gdzieś tam też oczywiście dawać sobie tą przyjemność również z jedzenia. No tak, ale jeżeli też... już tutaj wtrącę się, jeżeli chodzi o przyjemność, no to cukier, tłuszcz, zdaje się to są te nośniki smaku, w zasadzie tłusto. Jeżeli jest tłusto, tak, to znaczy, że też jest to jedzenie smaczne. Coś może się wydawać, że jest w zasadzie zdrowe, bo są takie produkty, które udają zdrowe, ale jeśli chodzi właśnie o te podstawowe składniki, no to tutaj to gdzieś tam się wyklucza z tym zdrowym jedzeniem, to co nam smakuje. No niekoniecznie. I usłone jeszcze, prawda? Jasne, tak. No nie do końca. Na pewno coś za coś. I te produkty takie najbardziej kaloryczne i najbardziej negatywnie wpływające na stan zdrowia są najsmaczniejsze, ale naprawdę można się, mówiąc kolokwialnie, rozkochać w produktach, które są fit, które są zdrowe, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. I przede wszystkim na samopoczucie. I na samopoczucie właśnie, bo jedno to jest czuć się fajnie po zjedzeniu jakiegoś niezdrowego posiłku, ale tylko chwilę po zjedzeniu czujemy się fajnie, przyjemnie, bo wydziela się dopamina, serotonina i tak dalej. A tutaj warto na tą kwestię popatrzeć tak długoterminowo. Jeżeli ja będę powtarzała taki niezdrowy system jedzenia, no to jak ja się będę ogólnie czuła, jaki będzie mój stan zdrowia, jaki będzie mój poziom energii. I to jest tak naprawdę największy problem osób, które przychodzą do mojego gabinetu. To jest problem osób, które się zmagają właśnie z niskim poziomem energii, z problemami, z zaburzeniami hormonalnymi, zwłaszcza tutaj kobiety. Insulinooporność to jest plaga dzisiejszych czasów i to jest niestety przerażające. Mamy mało czasu. Dietetyczne ABC, takie, żebyśmy mieli pewnego rodzaju drogę, którą moglibyśmy podążyć. Oczywiście nie chciałbym, żebyśmy wyszli z tej rozmowy z takim wnioskiem, że podchodzimy do lodówki z kalkulatorem. Mhm. Nie, 5 zasad. Złota piątka, która absolutnie sprawdza się. Po pierwsze, regularność posiłków. Nie gromadzenie jedzenia. Jem 1-2 posiłki, tylko śniadanie do powiedzmy 1,5 godziny, od wstania każdy kolejny posiłek tak mniej więcej to 3-4 godziny, czyli takie 4-5 posiłków w ciągu dnia, to jest okej. Okay. Pijemy wodę. Pijemy wodę oczywiście. Proszę pamiętać, że norma kardiologiczna to jest 30 ml na każdy kilogram masy ciała, więc ile potrzebujesz wody, pomnóż swoją masę ciała razy 3 i to jest twój wynik. I tutaj mówimy tylko i wyłącznie o czystej wodzie, nie o żadnej kawie, herbacie. Takie płyny powinny być tylko i wyłącznie jako część posiłku wypijane, nie pomiędzy posiłkami. Trzecia zasada, zwracaj przede wszystkim uwagę na ilość białka w diecie, bo to, co ja obserwuję u moich pacjentów, osób, które przychodzą do mojego gabinetu, to nie zwracanie uwagi na ilości białka, ale nie chodzi tutaj tylko o to białko zwierzęce, czyli jedzenie teraz nadmiaru mięsa i produktów od zwierzęcy, tylko też to białko roślinne, czyli również to, co nie było gdzieś tam w Polsce wcześniej w dużej ilości

Ach, wiosna. Tyle energii do działania. To może w domu byś coś podziałał. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego Fery Platinum Plus. Kapsułki do zmywarki 115 sztuk za 112,99. Allegro. Ziomek bierze ziomką, jednemu, drugiemu. Nie po to są zdrabki, by drapać samemu. Bierze swej byłej i obecnej dziewczynie. I wszyscy siadają przy Laki Koniczynie. Nowość, zdrabka Laki Koniczyna. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 8. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W radionawigatorze najnowsze informacje ma Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba uważać, bo jest ślisko. Na przykład na Dolnym Śląsku, na Krajowej Trójce, Jelenia Góra, granica państwa. Mgła może się jeszcze utrzymywać i utrudniać jazdę w województwach opolskim i podkarpackim. Mamy korki w kilku miejscach. Stoją kierowcy na A8 przy węźle Wrocław, lotnisko w kierunku Jordanowa Śląskiego. Przejeżdżamy na północ. Obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana przed węzłem Gdańsk Południe. W stronę Łodzi mamy większy zator. Trzeba zdjąć nogę z gazu na trasie S8 w Warszawie. Most Grota Roweckiego, to tu jest spory zator. W stronę Bemowa zderzyły się dwa samochody osobowe na 14 kilometrze i jezdnia została posprzątana, ale korek nadal się utrzymuje. I na koniec jeszcze trasa S12 na wysokości Lublina. Pomiędzy węzłami Lublin-Rudnik i Lublin-Tatary zderzył się samochód ciężarowy z osobowym i zablokowany jest jeden pas do Zamościa. Ponownie usłyszymy się za godzinę, a przed nami skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Niech to będzie nasze małe Wembley, tak? Minister sportu i turystyki mówi o szansach polskich piłkarzy w dzisiejszym meczu z Walią. Zwycięzca zagra na Euro. Mało kto pamięta, że w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1974 roku graliśmy także z Walią, podkreśla Sławomir Nitras. Będzie na pewno bardzo nerwowo, będzie na pewno bardzo męsko, bo to brytyjski styl gry, więc będzie twarda gra. Ja wierzę, że to będzie bardzo trudny, bardzo ciężki mecz, który pewnie rozstrzygnie jedna bramka, a może dogrywka i rzuty karne, ale wygranie z Walią tego meczu, który może być wielki, epickie wręcz wydarzenie, prawda? My mamy dobre doświadczenia z awansowaniem na duże turnieje właśnie na Wyspach Brytyjskich. Mecz Polska-Walia w Cardiff rozpocznie się o 20:45. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. Rezolucja wzywa też do zwiększenia pomocy humanitarnej, mówi brytyjska ambasador przy ONZ-cie Barbara Woodward. Cierpienie niewinnych palestyńskich cywilów w strefie Gazy nie słabnie, a katastrofa humanitarna rozwija się na naszych oczach. Rezolucja wysyła jasny wspólny komunikat o potrzebie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i pilnego zwiększenia pomocy oraz zniesienia wszelkich barier utrudniających jej dostarczanie potrzebującym Palestyńczykom. Rezolucję poparło 14 członków Rady Bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Mglisty poranek na Warmii i Mazurach. Mgła utrzymuje się praktycznie w całym regionie i tak będzie jeszcze przez kilka godzin. Do południa mogą się utrzymywać rzeczywiście miejscami, nawet do 200 metrów spada widzialność. Tutaj ostrzeżenie dla kierowców. Natomiast po ustąpieniu tych mgieł powinien być dzień dość pogodny. Mówi dyżurny synoptyk IMGW Sławomir Guzek. Więcej o pogodzie po ekonomii. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To my jeszcze robimy krok wstecz i coś dla kierowców. Paliwa coraz droższe, przykra wiadomość. Powód to konflikt na Bliskim Wschodzie, ale też ostatnie ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. Co konkretnie wydarzy się na stacjach paliw w najbliższych dniach? O tym Magdalena Robak, analityk z ePetrol. Oba gatunki benzyn mogą podrożeć o 5-10 groszy. W przypadku oleju napędowego spodziewamy się stabilizacji bądź niewielkiej korekty w górę. Może również o 2 grosze potanieć autogaz. Według danych zebranych przez biuro maklerskie Reflex pod koniec zeszłego tygodnia za 95 płaciliśmy 6,51, za 98 7,09 zł, a za litr diesla 6,73. Baryłka ropy, która w Londynie o poranku drożeje, kosztuje już $86. W kasie kanału Sueskiego pustki. Dochody tego największego szlaku transportowego spadły o 50%. Tak wynika ze słów premiera Egiptu, który spotkał się z delegacją amerykańskiego kongresu. W ubiegłym roku kanał zarobił z kolei rekordową kwotę niemal 9,5 miliona miliarda dolarów, bardzo potrzebnych tej gospodarce egipskiej, która na początku marca doczekała się podwyżek stóp procentowych o 600 punktów bazowych, a także obniżenia wydatków na infrastrukturę. Roczna stopa inflacji wyniosła w tym kraju w styczniu ponad 31%. Wracamy do kraju. Nie gaśnie polityczny spór wokół prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dziś o 12:00 grupa 115 posłów złoży formalny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dokument zarzuca prezesowi m.in. skup obligacji Skarbu Państwa w czasie pandemii, obniżenie stóp procentowych przed wyborami w październiku czy przyznanie sobie nagród kwartalnych. Wcześniej w historii Unii Europejskiej odsunąć prezesa Banku Centralnego próbował tylko łotewski rząd. Wtedy chodziło o poważne zarzuty korupcyjne, ale ostatecznie szefa banku wybronił Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Jeszcze informacja z rynku pracy. Tutaj spokój. Bezrobocie w lutym wyniosło 5,4%, czyli dokładnie tyle samo co w styczniu. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A na rynku walut też bez większej zmienności. Euro o poranku kosztuje 4,30. Za dolara musimy zapłacić 3,97. Za franka 4,41. Brytyjski funt kosztuje 5,02 zł. W całym kraju dzisiaj sporo słońca i bez opadów. W południe od 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Kampania przed wyborami samorządowymi trwa. Niektórzy muszą wykazać się pomysłowością, żeby skutecznie dotrzeć do wyborców. Opowiemy Państwu o pewnym pomyśle. Ten temat przed nami. Na zegarze 23 minuty pozostały do godziny 8. Time to pay. First time you do it with a friend. Second time you do it in bed. Third time you can't get it on. Then you left yourself. Kampania samorządowa w pełni. Do ciekawej sytuacji doszło w gminie Podgórzyn na Dolnym Śląsku. Tam agitowanie, spotkania z kandydatami nie mogą się decyzją władz gminy odbywać w wiejskich świetlicach. Kandydaci muszą więc kombinować, o czym Piotr Słowiński. W gminie Podgórzyn, gdzie decyzją miejscowych władz nie można prowadzić kampanii wyborczej w świetlicach wiejskich, kampania przeniosła się, ale nie do internetu. Jedna z kandydatek wymyśliła świetlicę na kołach. Przyjeżdża na spotkania w każdej wsi wielkim, ogrzewanym, wygodnym autobusem. Kierowca autobusu Mirosław Mikołajczyk, który woził już autokarem wycieczki po całej Europie, tym razem pierwszy raz jeździ czymś, co pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Jest to pewnego rodzaju eksperyment. Po raz pierwszy biorę w tym udział i rozwiązuje się bardzo trudne sprawy w autobusie. Przejdzie to do historii. Musimy sobie poradzić. Hanna Popławska ze stowarzyszenia Nasze Marczyce. Skoro wójt gminy zdecydował, że nie udostępni miejsc, które tak naprawdę są dostępne dla nas, powinny być dostępne, to musimy znaleźć sposób i znaleźliśmy akurat w tym miejscu w Staniszowie taki wesoły autobus. Wójt gminy Podgórzyn, także kandydat Mirosław Kalata, również nie organizuje spotkań wyborczych w świetlicach, bo jak to ujął w swoich pismach, powinny być one udostępniane bezpłatnie komitetom wyborczym, ale samorząd Podgórzyna do dnia ogłoszenia wyborów nie ustalił regulaminu tego bezpłatnego udostępniania, więc nie wiadomo jak to robić. W związku z tym świetlice udostępniane nie będą. Biuro wyborcze również się sprawą nie zajęło, bo to nie jest złamanie prawa wyborczego. No ale nawet spotkania w autobusie nie wszystkim się podobają. Niektórzy z nich szybko wychodzą. Nie, dziękuję, nic. Ja mam duży bar. Czemu nie przyszli do mnie? Duże sale. A nie wiem. No? A zaprosiłaby pani? Pewnie. Mieszkańcy przyglądają się temu zamieszaniu ze świetlicami i sami nie wiedzą, co o tym myśleć. W Mysłakowicach, ale to sąsiednia gmina, będą dwa spotkania na świetlicy dużej, ogrzewanej. Da się. Ale nie w gminie Podgórzyn. To znaczy, na pewno to nie jest wina wójta, myślę, bo nie wiem. Wójt też nie może organizować spotkań. Wójt nie może? W tym rzecz, że spotkań wyborczych w gminie Podgórzyn w wiejskich świetlicach nie może zorganizować nikt. Skierowaliśmy pismo, z którego jasno wynikało, że chcemy oczywiście jako komitet wyborczy spotkać się z mieszkańcami, ale nie tylko my. To chcieliśmy i dążyliśmy do tego, żeby to były otwarte spotkania, w których będą uczestniczyły wszystkie komitety i kandydaci tym samym na radnych. Ale niestety nie udało się tego. Walka wyborcza trwa. Na wójta kandydują dwie osoby. Anna Kurowska, która zorganizowała spotkanie w autobusie, i obecny wójt Mirosław Kalata. A tematem miejsca spotkań z wyborcami zajął się Piotr Słowiński. Proszę Państwa, może powinniśmy odpuścić sobie tę całą piłkę, skoro trafiliśmy do baraży i tak naprawdę no, nasz udział wisi na włosku, jeśli chodzi o Euro 2024, no to może warto byłoby skompletować zupełnie inną drużynę, lepszą i wystartować na nowo. Robert Grzędowski w naszym studiu kręci głową. Kategoryczne bardzo żądania czy pomysły wysuwasz, Piotrze, ale z drugiej strony być może, chociaż zupełnie inna perspektywa będzie, jeśli ten mecz dzisiejszy byłby wygrany. Ja oczekuję ognia, nie dymu, a ten dym jest już dość długo. A może dzisiaj będzie ogień, bo to już dziś mecz o wszystko, mecz o awans, mecz o spełnienie marzeń i zbiorowych pragnień. Ja podejrzewam, że w podobnych słowach transmisję zacznie Dariusz Szpakowski, ale w sumie to prawda, dla jednych to podniosły, patetyczny wręcz moment, dla innych raczej ciekawostka, ale tak, to będzie dziś najważniejszy punkt dnia, 20:45 i pierwszy gwizdek sędziego w meczu Walia Polska. Biało-czerwoni podobno są gotowi. Chcemy bardzo godnie reprezentować kraj i awansować, i to jest dla nas kluczowe, ale podchodzimy z pewnością siebie do tego spotkania i na pewno nie mamy żadnych obaw. Mówi trener Michał Probierz. Ja powiedziałem, że podobno są gotowi, bo jednak wolę zachować pewną rezerwę. Nie chcę się sparzyć, mówiąc krótko. Tym bardziej, że wskazania bukmacherów dają większe szanse na zwycięstwo Walijczykom. No teoretycznie mówimy tu o zespołach o bardzo podobnym poziomie sportowym, więc pewnie decydująca jest kwestia miejsca rozgrywania spotkania. Cardiff City Stadium. No niby niecałe 30 tysięcy miejsc, ale to głośne, pełne wiary miejsce, zwłaszcza podczas spotkań walijskiej reprezentacji. Ja osobiście mam więcej doświadczeń z rugby z tą częścią Wielkiej Brytanii i mogę powiedzieć tak, Walijczycy u siebie, przy własnych kibicach, po odśpiewaniu podniosłego hymnu grają lepiej niż w innych warunkach, a w piłce pewnie jest podobnie. Spróbujmy poczuć namiastkę tego, co poczują dziś tuż przed meczem polscy piłkarze. Ken Vlad Venadai, stara ziemia moich przodków. Tak brzmi na stadionie walijskim ten hymn w języku walijskim. No cóż, polscy piłkarze będą musieli zachować odporność. A oczywiście najlepszą odpowiedzią byłaby spokojna, konsekwentna realizacja boiskowych założeń. O tych założeniach mówi obrońca Jan Bednarek. Myślę, że na pewno musimy przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Wiemy, że ich silną stroną jest grać z kontrataku i na pewno musimy być skupieni. Atakując, my jako obrońcy byśmy dobrze pokryli ich zawodników ofensywnych, byśmy te akcje stopowali już na ich połowie i myślę, że to będzie kluczem do jutrzejszego spotkania, ale też myślę, że jeżeli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to zrobić, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, wiemy, jakie są ich silne strony, ale to będzie zupełnie inny mecz i wierzymy głęboko, że go wygramy. Zwycięstwo oznacza awans na Euro, porażka to rzecz jasna brak awansu i konsekwencje, być może takie, o których mówił Piotr, ale o konsekwencjach, Piotrze, porozmawiamy, jeśli rzeczywiście będą nadchodzić. W tej chwili mimo wszystko wypada wierzyć i kibicować. Początek spotkania, kwadrans przed 21. Wolę mieć miłe zaskoczenie, ale z drugiej strony, skoro już i tak trafiliśmy do tej poczekalni i musimy walczyć o to, żeby w ogóle wystartować w turnieju, no to może rzeczywiście należałoby sobie dać spokój i przygotować się na zupełnie inną grę, w innym składzie. Nie wiem, czy z innym selekcjonerem, bo do tej pory selekcjonerzy się zmieniali, a gra nadal pozostaje wiele do życzenia. Czekamy także na Państwa komentarze w tej sprawie. 2 2 i 7 3. A te informacje zebrał Robert Grzędowski. Dzięki. Dzięki. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I want your belly and that summer.